oppositieleider overleed in een strafkamp. Hij werd onwel tijdens een wandeling, zegt de Russische gevangenisdienst. NAVO-topman Stoltenberg zegt diep bedroefd en in de war te zijn. Volgens hem heeft Rusland een aantal zeer ernstige vragen te beantwoorden. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, houdt het Russische regime verantwoordelijk. Michel zegt dat Navalny voor zijn idealen het ultieme offer heeft gebracht. En ook vanuit Den Haag komen steeds meer reacties op het overlijden van Navalny. Verslaggever Ewout Kiewiet, welke reacties hoor jij zoal? Ja, ook geschokte reacties vanuit Den Haag, van fractieleiders tot ministers. Navalny wordt vooral geprezen voor zijn strijd tegen corruptie, zijn moed om het op te nemen tegen Poetin en voor de democratie. En dat heeft hij met de dood moeten bekopen, hoor je verschillende mensen zeggen. Zo zegt bijvoorbeeld premier Rutte, die zojuist reageerde, dat hij het Russische regime verantwoordelijk houdt voor de dood van Navalny. Dit is verschrikkelijk nieuws. Dit getuigt opnieuw van de immense bruutheid van het Russische regime. Dit is een man die strijdt voor democratie, strijdt tegen corruptie. Feit is, hij was in Russische gevangenschap. Feit is, hij had daar onvoldoende toegang tot de nodige voorzieningen. Ik houd hier Rusland verantwoordelijk. En wat betekent dit voor de kansen van oppositie in Rusland? Die waren natuurlijk al minimaal. We zagen alles dat Poetin bereid is om tot het uiterste te gaan. Om in zijn eentje als kandidaat, als geloofwaardige kandidaat, met misschien nog een paar fake kandidaten en acteurs eromheen, maar hij als enige geloofwaardige kandidaat in de ogen van hemzelf, die verkiezingen in te gaan. En dit is natuurlijk opnieuw een bewijs dat dit land, waar het bijna onmogelijk lijkt dat het nog stappen achteruit zet, dat het toch weer gelukt is hier. We hebben de afgelopen jaren vergiftiging gezien, gevangenschap, dat hij steeds eigenlijk achteruit ging. Ja, wat betekent dat we vanuit de internationale gemeenschap toekijken en ja, toch blijkbaar niks hebben kunnen doen? We kunnen niets anders doen dan maximaal druk zetten op Rusland. Dat doen we natuurlijk ook naar aanleiding van de totaal niet te verdedigen inval in Oekraïne, waar ook geen enkele aanleiding voor was. Wordt er natuurlijk massief gewerkt, wereldwijd, en zeker ook als Westen, aan sancties tegen Rusland, het raken van de Russische industrie, het raken van het Russische geldsysteem, waarbij het u probeert gewone Russen te ontzien, maar de staat te raken. En daar gaan we natuurlijk mee door. Maar we hebben niet de middelen om bijvoorbeeld deze bijzondere man, Navalny, daar vrij te krijgen. Die hadden we niet. Demissionair premier Rutte in gesprek met politiek verslaggever Emma Jackson. Tot zover. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het wordt wat drukker op de weg en dat is niet gek voor de vrijdagmiddag rond dit tijdstip. Wat opvalt is wel vakantieverkeer, dus onder andere onderweg op de A12 Utrecht richting de Duitse grens, tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten file rijden. Ook de A73 file om diezelfde reden, Nijmegen richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg een kwartiertje extra. En tot slot drukt op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos is het 10 tot 15 minuten file rijden. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Ook wij zullen stilstaan bij de dood van Alexei Navalny. De bekendste criticus van Poetin, die dus omkwam, u kon het horen op december, in de strafkolonie waar hij de afgelopen jaren onder erbarmelijke omstandigheden gevangen zat. Weer een belangrijke tegenstander van de Russische president, die door het Kremlin is uitgeschakeld. Wat was zijn betekenis? Wat is er nog over van zijn beweging? En is er nog iemand die tegen Poetin kan en durft op te staan? We gaan naar deze uitzending uitgebreid over praten. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Это Навальный Алексей вас беспокоит. Хотел узнать, зачем вы хотели меня убить. Oh my god, you ruined their day. Hier hoort u Navalny in het Russisch. Het is een fragment uit de documentaire over zijn leven, waarin Navalny belt met de Russische autoriteiten en zegt: hallo, hier spreekt Navalny. Waarom wilt u mij doden? En vervolgens hoor je een klein beetje gelach aan het einde van het fragment. Het was de oppositieleider in betere tijden. Tot in zijn laatste jaren bleef hij, zelfs vanuit de gevangenis, zich verzetten tegen het regime van Vladimir Poetin. Hij leefde daar onder zeer barre omstandigheden, bedoeld om hem te breken. En dat is dus uiteindelijk gelukt. 47 jaar is hij geworden. Ik ga over Navalny praten met Eva Kukier, Rusland-correspondent van NRC Handelsblad, en met Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Welkom beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Eva, om bij jou te beginnen. Ben jij verbaasd over dit overlijden? Of zat het erg, gezien de omstandigheden waaronder hij leefde, aan te komen? Laat ik het zo zeggen. Verbaasd niet, want dit zat inderdaad aan te komen. En wij leven, zeker ook als Rusland-correspondenten, verslaggevers, eigenlijk bij week dat je denkt, is Navalny nog in leven? Hoe zou het met hem gaan? En dan hoor je weer wat van hem. En dan hoor je weer wat via de sociale media. En dan denk je, hij leeft nog. En tegelijkertijd ben je natuurlijk al lang bezig met het idee dat hij op een gegeven moment toch gewoon het hoekje omgaat. En dat is vandaag gebeurd. En dat is toch een hele grote schok. Ja, heb je hem wel eens ontmoet als correspondent, wel eens gesproken? Nee, ik heb hem niet ontmoet. Maar ik was wel op de dag dat hij terugkeerde naar Rusland. Eigenlijk nu ook gezien. Hè, die noodlottige dag, dat was begin 2021, januari. Ja. Dat hij terugkeerde naar Rusland. Nadat hij was vergiftigd in Rusland. Vervolgens in Duitsland moest revalideren. Die vergifting bleek gepleegd te zijn door de Russische veiligheidsdiensten. En toch keerde hij terug. En iedereen wist, en hij zelf natuurlijk ook, hij keert terug naar het Hol van de Leeuw. In de armen van Poetin. Mm-hmm. En toch heeft hij dat gedaan. En op die dag was ik, dat hij terugkeerde naar Rusland, was ik op het vliegveld waar hij zou moeten landen. Uiteindelijk werd dat een heel hels avontuur, want dat vliegtuig werd omgeleid. En uit alles bleek hoe ongelooflijk bang de Russische autoriteiten zijn voor Alexei Navalny. Ja. En daar hebben we de afgelopen jaren zijn we daar getuigen van geweest. Hoe dat kat-en-muisspel zich ontvouwde op de meest absurde manieren. Bob, als je hem zou moeten typeren als oppositieleider, wat voor iemand was het, Navalny? Ja, dat was een hele dappere, een luis in de pels van dat Kremlin. Ook een voortdurende kwelgeest voor Poetin en andere corrupte Russische politici. Maar vooral inderdaad dat onverschrokkene van hem. Want we weten in Rusland dat er een lange traditie is dat lastige figuren worden vermoord. We weten het van Nemtsov, we weten het van vele anderen, ook van kritische journalisten. En het feit dat hij toch terugkeerde naar zijn eigen land, precies wat Eva zei, volledig wetend wat hem te wachten stond, dat maakte hem echt uitzonderlijk, denk ik. En waarom zou hij dat gedaan hebben als hij inderdaad wist wat hem toen te wachten stond? Hij was in Duitsland, werd daar behandeld voor die vergiftiging, herstelde daar ook van. Zat daar dus in relatieve veiligheid als oppositieleider. Ook vanuit Duitsland had hij wellicht het nodige kunnen betekenen. Maar toch koos hij ervoor om toen terug te gaan. Ja, dat is ook een contrast eigenlijk, denk ik, met Belarus. Hè. Daar moest de oppositie grotendeels vluchten en probeerde dan vanuit het buitenland een soort regering in ballingschap op te richten. Ik denk dat Navalny eerder de afweging maakte, als ik in het buitenland blijf, dan word ik steeds minder relevant en word ik steeds meer geframed ook als buitenlandse agent en als westerse marionet. Mm-hmm. Dat wou hij nooit, want hij was juist eigenlijk best een nationalistische Russische politicus. Niet zozeer heel erg pro-westers, maar juist heel erg Russisch georiënteerd. Dus in enig opzicht paste dat ook wel bij hem om terug te keren. En hij maakte dat punt ook. Een politicus moet in zijn eigen land zijn. Ja, Eva, als we eens teruggaan in de carrière van Navalny. Wat was het begin van zijn opmars? Wanneer begon hij een bedreiging te vormen voor Poetin en voor het Kremlin? Nou, dat is al vrij lang geleden. Navalny die begon eigenlijk, we kennen hem als blogger. Hij begon politiek te bloggen. Hij is jurist van beroep. Hij begon op een gegeven moment zich steeds meer met politiek te bemoeien. Hij was ook een tijdje lid van de politieke partij Jabloko, waar hij vervolgens vanwege wat Bob net ook eventjes noemde, zijn toch wel nationalistische agenda in die tijd, waar die uit werd gezet. Vervolgens ging hij zich met politiek bemoeien op een hele slimme manier, want hij maakte gebruik van de opkomst van het internet, van sociale media. Dat zijn allemaal kanalen die door Poetin en zijn clan niet worden beheerst. En waar Poetin heel als echt totale atechnische persoon totaal geen kaas van gegeten heeft. En Navalny heeft toen in vrij korte tijd, in een aantal jaren, heeft hij vanaf 2005 tot vanaf 2006, heeft hij die opkomst van dat sociale media gebruik ook in Rusland gebruikt om zijn politieke agenda te verspreiden. En dat deed hij steeds slimmer en steeds sneller. En het is een ontzettend welbespraakte man, die ook heel erg charismatisch is. Dus die mensen echt mee kan nemen in zijn verhaal. En ook kan motiveren in het idee dat zij iets moeten doen voor het land. En ik heb heel veel jonge mensen gesproken die zich daardoor aangesproken voelden. Door die boodschap van Navalny, het ligt in jullie handen, de toekomst van Rusland. En laat het niet aan die ja, die opa in die bunker, zoals die Poetin op een gegeven moment begon te noemen, laat dat niet aan hem overgaan. Dus Navalny heeft daar dat internet heel goed gebruikt. Hij begon op een gegeven moment als corruptiebestrijder. Hij is als jurist, wist hij heel veel van geldstromen en van juridische constructies. En dat heeft hij beide ingezet om op een gegeven moment video-onthullingen te gaan publiceren, waarin hij steeds beter en steeds geraffineerder en ook steeds, ja, op een gelikte manier aan de burgers liet zien, ja, op welke manier Poetin en zijn kliek het land leegroven en hoe ongelooflijk rijk dat Poetin daar ook zelf persoonlijk van is geworden. Ja. En iedereen die hem daarbij helpt. En, want dus dat deed Navalny ontzettend goed. En ja. Ja, daarom is hij zoveel bekender ook kunnen worden dan al die andere politici die al jaren strijden tegen Poetin. En waar er inmiddels natuurlijk ook een heleboel van vastzit in de cel. En dat zijn allemaal politici die net als Navalny zeggen, wij moeten in Rusland zijn. Wij zijn politici voor het Russische volk. En als we dat moeten doen van de zijlijn vanuit het buitenland of vanuit Duitsland, ja, dan verliezen we totaal onze slagkracht. En dan worden we gesidelined. Ja, dus dat deed hem het toen besluiten, een aantal jaar geleden, om dus terug te gaan, om toch te proberen om vanuit Rusland zelf de verandering teweeg te brengen. Bob, even over die onthullingen van Navalny, want dat heeft hem ook internationaal echt op de kaart gezet. Hè. Kun je ons nog eens meenemen in wat hij bijvoorbeeld met die zeer gelikte social media filmpjes en YouTube filmpjes aan het licht heeft gebracht? Ja, dat deed hij inderdaad echt heel erg slim. Hij heeft ook een goed team van een soort van onderzoeksjournalisten om zich heen die allemaal documenten weten te vinden. Een van de voorbeelden die ik heel goed vind is over Medvedev. Hij heeft Medvedev echt volledig voor schut gezet. Ook over al zijn aankopen van hele dure dingen, ook van rare sportschoenen, met die documentaire On Vanya Dimon. Waarin hij aan de Russen laat zien van hij is voor jullie helemaal niet zo'n prettige premier als hij zich eigenlijk voordoet, want hij vult zijn eigen zakken. Ja, en het klapstuk was natuurlijk die documentaire over het paleis van Poetin. Ja. Waarin hij zelfs een hele soort van VR, een soort van digitale reconstructie had gemaakt van Poetins alle bizarre dingen die hij daarin had. En dat was ook het moment dat hij echt achter Poetin zelf aanging. En daarmee overschreed hij wel een lijn waar veel anderen bij wegbleven. Die bekritiseerden wel corruptie in het systeem of van individuele figuren, maar zelden van Poetin zelf. En Navalny deed dat wel. Met een drone die zelfs opsteeg vanaf een bootje en dergelijke. Dat was best een dappere en innovatieve actie. Ja, toen zagen we dat paleis van Poetin in beeld. Hè, met die gouden toiletpot, kan ik me nog herinneren. En gigantische bioscoopzalen die je daarin zag. Ja, en Aqua Discotheca. Ja, de Aqua Discotheca, precies. Ja, daar werd er zelf nog een nummer over gemaakt. IJshockeyveld, de meest bizarre dingen zaten erin. En is dat ook het moment geweest, Bob, dat Poetin dus besloten heeft wellicht, oké, nu is het afgelopen met deze Navalny? Ja, je weet nooit of dat het specifieke moment is. Een ander ding wat Navalny namelijk ook deed, en dat was veel politiek gevaarlijker voor Poetin dan die documentaire, was dat slim stemmen. Dat hij een campagne had opgezet van, het maakt me niet zoveel uit op wie je stemt, als het maar niet op de partij van Poetin is. En dan koos hij in alle districten de politicus met de meeste kans om die partij van Poetin te verslaan. Mm-hmm. En dat slim stemmen, dat vonden de autoriteiten echt heel vervelend. Dus of het die documentaire was, of die politieke manifestaties, of die demonstraties waar hij toe opriep, of de optelsom, en ik denk dat laatste natuurlijk het meest waarschijnlijke, dat het gewoon toch hen te veel werd en dat ze dit risico wilden gaan wegnemen. Maar ja, hem arresteren was ook een risico. Dat leidde tot onvrede. En ook nu, of ze hem nou direct vermoord hebben of dat hij langzaam overleden is aan alle kwellingen en martelingen die ze hem hebben aangedaan, maakt natuurlijk eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Maar ook nu is het weer risicovol, want ik ben heel benieuwd hoe Russen hierop gaan reageren vlak voor de verkiezingen. Ja, is daar iets over te zeggen, Eva? Want hoe groot was zijn aanhang bijvoorbeeld nog? Waren er nog veel mensen, ondanks dat hij dus al een aantal jaren in die strafkolonie zat, die hem nog steeds op handen droegen? Ja, zeker. Hij heeft ontzettend veel aanhang in Rusland. En natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne zijn er ontzettend veel kritische Russen. Ze zijn het land ontvlucht, die zijn naar elders gegaan. Maar dat zijn vooral, of voor een groot deel ook mensen die Navalny een warm hart onder de riem steken of gewoon op hem, gewoon voor hem werken. Het probleem in Rusland, en dat heeft Poetin heel slim gedaan, is dat zijn beweging extremistisch is verklaard. En dat betekent dat alle uitingen van Navalny's achterban, dat is de FBK, het anticorruptie, fonds wat hij heeft, foundation die hij heeft opgericht, is allemaal verboden. Dus iedere verwijzing en iedere ook bijvoorbeeld retweet van een foto of een logo van die organisatie is verboden. Dus het is heel moeilijk om daardoor na te gaan hoeveel Russen binnen Rusland hem actief zouden steunen. Tegelijkertijd is het ook zo dat Navalny buiten Rusland veel bekender was toch dan op veel plekken in Rusland. Ik heb daar heel veel gereisd op het platteland. Sprak je heel vaak mensen. Ja, ze weten wel wie Navalny is. En er zijn miljoenen mensen die die video's hebben gekeken, waar Bob net ook aan verwees. Mm-hmm. Maar toch zijn er veel mensen die weinig vertrouwen in hem hadden. Die zeiden hij is een nationalist. Of ja, als Navalny aan de macht komt, of wie dan ook, dan zal het land uit elkaar vallen. En dat zijn precies de angsten die Poetin, de Russische president en de propaganda enorm vergroten en uitvergroten. Dus mensen ja, die door die enorme propaganda vertrouwen ze helemaal niemand meer. Nee. Maar ik ben er wel van overtuigd dat een groot deel van de Russen in een Rusland zou willen wonen. Wat Navalny nastreeft in zijn werk. Een vrij Rusland, een Rusland zonder corruptie, zonder armoede, zonder oorlog. Dat Rusland is nu weer, denk ik, een stukje verder weg gekomen voor de mensen die in Navalny geloofden. En kun je even vertellen hoe zijn laatste jaren er ongeveer uitzagen? Het waren erbarmelijke omstandigheden natuurlijk, maar hoe erbarmelijk was het? In de gevangenis, ja, hij is dus opgepakt begin 2021 toen hij terugkeerde naar Moskou. Toen is hij meteen in de cel gegooid. Dat heeft een aantal weken geduurd. En vervolgens is hij naar een strafkamp overgebracht in de buurt van Moskou. Op ongeveer 4-5 uur reizen met de trein. Ik ben daar 2 keer geweest. Ik ben 1 keer ook bij een rechtszaak geweest. Of nou ja, een juridische procedure. Want die spande hij de hele tijd aan vanuit zijn cel. Omdat hij alle overtredingen en alle martelingen en alle manieren waarop hem het verblijf in de gevangenis onmogelijk werd gemaakt, elke keer aanvocht. Dus het was een leeuw. Die had zo ontzettend veel energie in de omstandigheden waarin hij zat. En daar vraag je het naar. Dat zijn die waren heel ernstig. Hij werd vooral zat hij vast in een isoleercel. Dat is de CISO. Dat is de meest ellendige manier in Rusland om vast te houden, gehouden te worden. Het is een heel klein kamertje, een soort hondenhok noemde hij het zelf, onverwarmd vaak. Met alleen een Brits om op te slapen, die je overdag op moet halen, waardoor je kunt ook niet zitten. Hij kreeg bijna geen tijd om te luchten buiten. Hij kreeg slecht eten. Hij werd blootgesteld aan bijvoorbeeld andere gevangenen die bij hem in de cel werden gezet, die ziek waren, waardoor hij met zijn slechte gezondheid zelf ook weer ziek werd. Hij werd voor allerlei kleine overtredingjes en allerlei kleine dingen werd hij dan weer in die isoleercel gegooid. Bijvoorbeeld hij moest een hek verven, gewoon een vies hek. Daar had hij geen zin in. En toen werd hij bestraft daarvoor. Maar ook bijvoorbeeld de knoop van zijn jasje was niet goed dicht. Of hij weigerde 's ochtends met 2 woorden om 6 uur 's ochtends de bewaker aan te spreken. Allerlei kleine dingetjes waardoor hij de hele tijd werd pesterijig, werd geïntimideerd. En dat ging maar door. Bureau Buitenland. Tim de Wit. We hebben het de hele uitzending over de dood van Alexei Navalny, de Russische oppositieleider. Ik praat erover met Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal, en met Eva Kukier, correspondent van NRC Handelsblad. Bob, wat is er dankzij Navalny veranderd in Rusland, zou je kunnen zeggen? Wat is zijn erfenis? Oei, dat is een hele moeilijke. Kijk, enerzijds is zijn erfenis natuurlijk dat er mensen zijn geweest die dapper opstonden tegen de staat en die ook lieten zien hoe bizar die staat handelde. Bijvoorbeeld wat Navalny ook zo knap deed, is het aantonen van zijn eigen vergiftiging. Dus hij heeft echt wel meer dan andere figuren in Rusland dat soort dingen kunnen blootleggen. Maar ik vrees dat een ander onderdeel van zijn erfenis ook is dat er nog meer repressie is gekomen. Ja. En dat heeft natuurlijk ook deels te maken met de oorlog. Die neemt met zichzelf ook alweer een heleboel maatregelen van de staat tegen de bevolking mee. Maar de stappen die zijn gezet, ook het volledig ontmantelen van zijn stichting. Ik denk dat hoe dichter hij kwam bij de schade die... Oh, wacht even. Ik raak je de war. Ik hoor wat in mijn oren ondertussen, sorry. Nee, hoe meer hij eigenlijk de macht uitdaagde, hoe meer die macht ook terugsloeg met harde repressie. En dat is ook wel een van zijn erfenissen, vrees ik. Ja, zeker. Is er nog iets over van verzet daarmee, Bob, in Rusland? Is er nog iets over van iemand of een beweging die tegen Poetin durft op te staan? Zeker ook met het nieuws van vandaag in het achterhoofd. Nou, wat ook bijzonder in die zin van Navalny was, hij riep eigenlijk nooit op tot geweld. Hij probeerde juist, omdat hij ook jurist was, binnen die kaders van de wet te blijven, het met slimme manieren dingen aan de kaak te stellen. Wat je nu ziet is, er zijn wel een paar mensen die geprobeerd hebben Poetin uit te dagen. Boris Nadezhdin en mevrouw Domtsova, er zijn mensen die zich kandidaat wilden stellen in de presidentsverkiezingen. Die komen er ook niet door. Die worden niet geregistreerd of op allerlei procedurele dingen uitgesloten. Dat geldt ook voor die Girkin. Dus uiteindelijk wat de staat hiermee over zich afroept is dat het verzet op een gegeven moment waarschijnlijk wat gewelddadiger gaat worden. Ja. Of radicaler moet gaan worden. En dat is denk ik ook een gevaarlijke ontwikkeling in Rusland. Het blijkt dat Navalny gisteren nog gefilmd is. Daar is wat geluid van. Wil ik heel veel aan jullie laten horen. We krijgen het net binnen, Eva. Ik weet niet of jij het goed hebt kunnen verstaan en ons kan vertellen wat we hier ongeveer horen. Nou, helaas, ik kan niet zo goed verstaan via de lijn van waarvan ik daar zit. Maar dit is typisch Navalny. Je hoort hem met flink veel energie tegen de rechter tekeer gaan. Dat deed hij altijd. Ook, ik heb hem opgezocht in dat strafkamp tijdens zo'n zitting. Waar je dat ook zag, altijd via een televisiescherm. En hij lacht. En ik denk dat een van de... Ja, als je het hebt over misschien erfenis of in ieder geval iets wat Navalny nalaat, is ook dat je dit regime, zulke vrede en verschrikkelijke tyrannieke regimes als dat van Poetin in Rusland, ook met humor moet bestrijden. Dat klinkt heel erg, misschien zelfs misplaatst. Maar de manier waarop Navalny mensen wist te mobiliseren met humor, de manier waarop hij mensen ongelooflijk veel hoop wist te bieden door elke keer, zelfs vanuit de gevangenis, met een grapje en met humor en met echt hele grappige boodschappen, toch weer vanuit die cel op te duikelen als een soort duveltje in een doosje. En dat is zijn grote verdienste ook geweest. En dat is ook iets wat veel Russen toch kopiëren. Het is een hele wrange manier. Maar ik denk wel dat hoor je dus ook in deze scène. Dat Navalny zich niet liet breken tot hij uiteindelijk fysiek gewoon het loodje heeft gegeven. Extra opmerkelijk inderdaad. Als dit inderdaad klopt dat deze beelden van gisteren zijn. Dat die dan nog zo... energie klinkt, zou je denken. Dat roept natuurlijk ook een hoop vragen op over wat er dan de afgelopen 24 uur gebeurd zou zijn. Nou ja, daar zijn natuurlijk ontzettend veel vragen over. En we weten ook nog steeds niet wat de doodsoorzaak is. Zijn woordvoerster Kira Yarmus, die is op weg naar Garp. Dat is het strafkamp bij het Arktisch gebied waar hij wordt vastgehouden. Daar weten we eigenlijk nog niks van. Er is ook nog geen officieel, dus geen onafhankelijke bevestiging van zijn overlijden. Wat Bob eerder al zei, het is enerzijds, hij was fysiek gebroken. Hij had heel veel problemen, ook diabetesachtige problemen. En door slechte lucht, maar ook door slecht voedsel. Hij kreeg natuurlijk heel erg weinig beweging. En tegelijkertijd, het is net voor de verkiezingen in Rusland. Ja. Navalny is eerder al vergiftigd geweest. Ze doen er alles aan om hem het leven zo zwaar mogelijk te maken. Dus het kan ook zo goed zijn dat hij toch een duwtje heeft gekregen. Tja. Bob, wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Zal er bijvoorbeeld een uitvaart voor Navalny komen? Zal er een mogelijkheid komen om afscheid van hem te nemen? Of zal het Kremlin juist proberen er alles aan te doen om dit zo ver mogelijk buiten ieders gezichtsveld te laten gebeuren? Ja, ze zullen het tweede willen doen. Want ze zijn natuurlijk heel bang dat er grote mensenmassa's op de been komen. En dat dit een soort van triggermoment wordt voor demonstraties. En die onvrede die er toch al is in de Russische samenleving. We zagen bijvoorbeeld ook heel veel mensen handtekeningen zetten voor die Nadezhdin. Dus er zijn wel degelijk mensen die eigenlijk actie willen ondernemen. Maar Rusland zal zich ook aan een aantal dingen moeten houden. Want officieel moeten ze dat lichaam vrijgeven. Heeft de familie daar natuurlijk gewoon recht op. Dus dan zullen ze of weer allerlei regels moeten schenden met procedurele excuses. Of het risico lopen om dat lichaam vrij te geven. Dat weet ik eigenlijk niet wat ze gaan doen. Heeft natuurlijk ook te maken met die vraag over die doodsoorzaak en hoe dat lichaam eruit ziet. Want als ze de man werkelijk helemaal in elkaar geslagen hebben, bijvoorbeeld, zullen ze heel terughoudend zijn om het vrij te geven. En dat is natuurlijk het probleem in Rusland. Je zal nooit weten hoe die echt is overleden. Ze kunnen daar altijd over liegen. Ze zullen daar waarschijnlijk ook over liegen. En dus zal dit weer een onderdeel worden van die vreselijk aantallen onopgeloste raadsels. Die er zijn rondom verdwijningen van mensen in Rusland. Ja, en inderdaad, daar nog eens aan toevoegend wat Eva net vertelde. Dat dus vanuit het kamp van Navalny de bevestiging er nog niet eens is. Dus ook dat zorgt alweer voor een soort mist die hier rondom deze zaak optrekt. Eva, wat verwacht jij tot slot? Gaat dit nog betekenis hebben in de aanloop naar de verkiezingen die inderdaad over een aantal weken gehouden worden?